राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 24 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन राम। एक बात है खास, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो ये जो मन बुद्धि इंद्रियां ये भौतिक चीज है, इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति होती है स्वयं के द्वारा, जो ईश्वर का अंश है वो परमात्मा की जाति का है, इस वास्ते उस जाति से ही उसकी प्राप्ति होती है। ये उत्पन्न होने वाले मन बुद्धि इंद्रियां ये उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, उत्पन्न नष्ट होते हैं, और परमात्मा अनुत्पन्न है तो उत्पन्न वाली वस्तुओं से उसकी प्राप्ति नहीं होती, स्वयं से होती। स्वयं जैसे मैं हूँ ऐसा बात आती है ना मेरे मन में, मैं हूँ वो हूँ है वो है मैं, वो परा प्रकृति है, ये परा प्रकृति है, परा प्रकृति है उसकी और परमात्मा की एक जाति है। अपरा प्रकृति है वो जड़ है, ये दूसरी है ये, और परा प्रकृति है वो है। तो परा प्रकृति मैं हूँ, ये जो अपने में हूँ का अनुभव होता है मैं हूँ, वो उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। मन बुद्धि इंद्रिया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बहुत दूर तक आदमी कर लेता प्रयत्न, फिर भी जल्दी प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि ये है विजातीय नाशवान, परमात्मा है अविनाशी नित्य निरंतर रहने वाले, तो निरंतर रहने वाले के द्वारा ही निरंतर रहने की प्राप्ति होती है। मन बुद्धि इंद्रियों से प्राप्ति नहीं होती होती उसकी। ये खास बात है, इस तरफ ध्यान आदमियों को कम है, ख्याल कम है। परमात्मा अविनाशी खुद होती है, मुक्ति खुद की होती है, मन बुद्धि में थोड़ी होगी। विश्वास परमात्मा की प्राप्ति खुश होती खुद को, तो मैं हूँ ये परमात्मा के शरण हो जाए, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, तो इसी साथ परमात्मा की एकता है। मन बुद्धि के साथ परमात्मा की एकता नहीं है, मन बुद्धि अपरा प्रकृति, अपरा बड़ा है, अपरा प्रकृति परमात्मा की जाति एक एक बड़ा है। क्यों ममई वो जीव लोग जीव होते सनातना अनादि काल से जीव केवल परमात्मा का अंश है, ममई वंश उसका खुद परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है वो, परमात्मा एक जाति है उससे प्राप्ति होती है। मन बुद्धि लगाते हैं ये उद्योग होता अच्छी बात है, परंतु तत्व की प्राप्ति वास्तव में वो नहीं होती, मन बुद्धि को नहीं होती, वो स्वयं को होती है। स्वयं स्वयं की तरफ लक्ष्य कम है, स्वयं तरफ विचार कम होता है, और विचार होता है तो प्राय लोगों में मैं क्या हूँ इसका पता ही नहीं है। मैं हूँ जो हूँ, हूँ मैं हूँ, दो शब्द है मैं हूँ, तो मैं है ये अहंकार है, और हूँ ये स्वरूप है, हूँ मैं ये स्वरूप है अपना, मैं आपका स्वरूप नहीं है, मैं तो अपना प्रकृति है, भूमि बराबो अनो भूमि आपो धनो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिना प्रकृति रहता, अहंकार शरीर बिना प्रकृति आठ प्रकार की भेद है, अपरा अपरा ही हो इतो संयम प्रकृति विधि में परम जीव होता, जीव रूप जो प्रकृति है वो परमात्मा की है, वो अंश परमात्मा का अंश है, मैं वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना परमात्मा का अंश है वो, तो उसकी और परमात्मा की एक जाति है, और मन बुद्धि इंद्रिया अहम अहंकार की भी जाति जड़ है, जड़ ही है, चेतन नहीं है, ये जड़ है। इनके साथ भूमि एक बताई, ये एक ऐसे बारीक है, भूमि आप अनल वायु खंग और मन बुद्धि अहंकार आठ, तो अहंकार ये है पृथ्वी, ये स्थूल पृथ्वी है, पृथ्वी से जल सूर्य सब से पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश और मन और बुद्धि अहम, तो मन से बुद्धि सूक्ष्म, बुद्धि से भी सूक्ष्म अहम है, ये पृथ्वी से लेकर पृथ्वी ढेला और अहम ये एक है, जाति एक है, वो सूक्ष्म है अहम, परंतु है तो जाति जड़ ही, स्वयं चेतन है स्वयं जीव, क्योंकि मैं भी वांशु जीव लोग जीव भूत सनातना, जीव है वो मई अंश मेरा अंश है, जीव भूत सनातना, तो जीव है वो परमात्मा को प्राप्त होता है, जो परमात्मा का अंश है वो परमात्मा को प्राप्त होगा, तो मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा उसकी प्राप्ति चाहते हैं वो नहीं होती, बहुत मेहनत करे वर्षों तक करते तो भी होती नहीं प्राप्ति, होती नहीं हो, वैसे ये विजाती है, ये जाति दूजी है और परमात्मा भी सारी दूजी, परमात्मा चेतन है, जीव चेतन है, जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है वो ईश्वर अंश है, और जो ईश्वर का अंश है उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस बात से ये थोड़ी सूक्ष्म है, ठीक है, समझना चाहिए, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनाधिकार से जीव है वो मेरा अंश है, जीव भूत जीव रूप बना हुआ है वो परमात्मा का ही अंश है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है, मन बुद्धि परमात्मा को प्राप्त नहीं करते, मन बुद्धि से नहीं होते, मन बुद्धि इंद्रिया ये सब एक जाति के है, भूमि आपादन वायु खंग मना खंग और मना बुद्धि अहम, तीन ये पांच भूत ये जड़ जाती है, जड़ रहती है, ईश्वर नहीं होती, ये लग जाते परमात्मा में तो सहायता होती है, इनसे रक्षा होती है, सहायता होती है, परंतु प्राप्ति होती है स्वयं को, स्वयं मालिक बना हुआ ना, वो स्वयं चेतन है, और ये सामग्री जड़ है, जड़ सामग्री है संसार की, ये संसार के लिए है, संसार की सेवा इससे होती है, तो ये कर्मयोग कहलाता है, कर्मयोग, और स्वयं अलग ये है कहता ज्ञान योग, और स्वयं और परमात्मा में लग जाता है वो भक्ति भक्ति योग, तीन हुए तीन, ये जन प्रकृति हुई, ये स्वयं हुआ, ये परमात्मा हुए, तो परमात्मा की स्वयं की इनकी जाति एक है, इनकी जाति ज्ञानी है, ये जड़ है, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति परमात्मा साथ एक है, उसको प्राप्त प्रवृत्ति होगी, मन बुद्धि को नहीं होती है, मन बुद्धि निर्मल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, बहुत सात्विक हो जाते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति खुद को होती है, क्योंकि खुद परमात्मा का अंश है, वो एक जाति का है। इस वास्ते स्वयं को परमात्मा की होती है, स्वयं मैं हूं मैं हूं, ये जल्दी पता नहीं रहता हरे को। मैं हूं जो है, मैं हूं, मैं अहंकार है, हूं ये हूं है, ये परमात्मा का अंश है। और तू है, यह है, वह है, वो है होता है, मैं होने से हूं हुआ है, मैंने तो है। मैं अहंकार न हो तो हो नहीं होता, है ही होता है। अहम के साथ मिलने से वो होता है। तो हूं और है ये एक है, तू है, यह है, वह है, मैं हूं, ये चार है। तू, मैं, यह, वह दूर देश में, यह समीप में, तू बिल्कुल राम और हूं मैं हूं, ये एक है। तो स्वयं को परमात्मा की प्राप्ति होती है। स्वयं सुने, हे नाथ मैं आपके शरण हूं, स्वयं शरण हो जाता है। भगवान भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू मेरे शरण हो जा, अहं त्वा सर्व पापे व्योमोक्षय, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। तो सब पापों से मुक्त भगवान करते हैं, भगवान उसे अहंकार होते हैं, आश्रित होते हैं। इस वास्ते स्वयं मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं के साथ में संबंध स्थिर होता है। मन बुद्धि से संबंध करते उथिर नहीं होता। मेरा ब्याह हो गया, मैं ब्याह कर दिया तो स्त्री के साथ में संबंध हो जाता है। मैं भगवान का हूं तो भगवान होता है। मन से भगवान वाद करो, चित्त से अधिवाद करो, वो संबंध नहीं होता भगवान से। मैं अपने आप स्वयं भगवान का हूं, हे नाथ, हे मरे हे नाथ, हे मेरे प्रभु, वो स्वयं पुकारता है। पुकारता मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा पुकार करता है। तो द्वार में ये तो पता नहीं है, परंतु ऐसा ध्येय होना चाहिए स्वयं का। स्वयं है उसे साथ इंद्रिया तो ज्यादा जाती है पीछे, शिव जाता है। कठोपनिषद में शरीर को रथ बताया गया, रथ है शरीर, इंद्रिया नहीं है आना, इंद्रिया है घोड़ा, अरे मन है लगाम, मन बुद्धि, बुद्धि प्रक्रम है उसे, और सारथी है मन, बुद्धि लगाम, और स्वयं है रथी, रथ में बैठने वाला मालिक स्वयं है। तो रथ जाता है तो रथ दूर जाता है, रथ से घोड़े लगाए जाते हैं, घोड़े से लगाम लगाई जाती है, लगाम से सारथी निकल जाता है, रथी वो स्वयं थिएटर लौट देता है। तो रथ वाला रथ है, वो सही रथ है, तो रथ दूर रहता है, रथ तो दूर रह जाएगा, उसे घोड़े नहीं जाएंगे, लगन लगाम नहीं जाएंगे, लगाम से सारथी हट जाएगा, बस अगर रथी है और नमाश हो जाएगा। इसलिए रथी खुद परमात्मा को प्राप्त करता है, खुद स्वयं मुक्ति स्वयं की होती है, मन बुद्धि नहीं होती। मन बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। स्वयं है स्वयं, तो स्वयं की मुक्ति होती है, स्वयं भगवान का शरण होता है। सर्वधर्म पर माँ बे तो शरण बजा, अहम तो सर्व पापे भी हो मोक्ष, हमें सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, सब पापों से वो स्वयं मुक्त हो जाता है। और पाप ऐसे मन बुद्धि आदि के इनमें रहते हैं। पाप का स्थान ये है, इस वस्तु स्वयं को प्राप्ति होती है, स्वयं की तरफ ख्याल नहीं करते। बहुत आदमी ख्याल ही नहीं करते, ख्याल मन बुद्धि को जानते हैं, मैं क्या हूँ, मैं की तरफ ख्याल बहुत खोद कमा रहे, विशेष ध्यान नहीं देते। आप स्वयं हो परमात्मा का अंश, स्वयं चेतन हो, आप स्वयं परमात्मा का अंश हो, स्वयं चेतन हो, यही 84 लाख योनियों में घूमता है, स्वयं ही मन बुद्धि साथ रहते हैं, सर्व तत्व है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व है, ये साथ रहते हैं। मुक्त होने पर ये छूट जाते सभी, वो जो स्वयं है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते इसको समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, यह परमात्मा स्वयं प्राप्त हो जाता है, स्वयं मुक्त हो जाता है। तो मुक्त नाम छूटने का है, मुस्लिमों से धातु है, तो मन बुद्धि इंद्रियों के साथ से संबंध से छूट जाता है। इसका ज्ञान होता है सुषुप्ति में, स्वप्न में और जागृत में इंद्रियों के साथ रहता है, सुषुप्ति में अहंकार लुप्त हो जाता है। मैं बड़ा सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता लगाने वाले इंद्रिया है, इंद्रिया अहम है, ये लीन हो जाते हैं। तो स्वयं सुख से सोता है, स्वयं को कुछ पता नहीं है, वो स्वयं है, वो स्वयं को परमात्मा की प्राप्ति होती है, स्वयं भगवान के शरण हो जाता है, भगवान के शरण, तो भगवान के शरण होता है तो वो स्वयं होता है, तो उसको प्राप्ति होती है। मन बुद्धि लगाने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, मन बुद्धि लगाने से साधन है, पर ये योग वर्ष होता है, योग वर्ष योगाचरित मानस है, योग से मन चरित होता है, तब योग वर्ष होता है, तो योग वर्ष होता है मन लगाता है, तब स्वयं शरण हो जाता है, वो योग वर्ष नहीं होता, स्वयं परमात्मा लग जाता है, योग वर्ष नहीं होता वो, क्यों स्वयं कैसे वर्ष हुए। इस बात से अति श्रद्धयो पे तो योगा चरित मानस अपने आप योग सिद्धि काम करी करती, चरित मन मन चरित होता है, मन तो मन है, इंद्रिया है, मन है, ये ज्ञानेन्द्रिय से मन कहते, मन को इंद्रिय कहते हैं, और मन को इंद्रिय कोई नहीं मानता है, मन एक अंतःकरण है और इंद्रिया बहिःकरण है, मन से अलग है बुद्धि, बुद्धि से अलग है मन, बुद्धि यहाँ तक प्रकृति है, और बुद्धि का जो मालिक अहम है ये प्रकृति नहीं है, ये पुरुष का अंश है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, वह स्वयं है, स्वयं स्वयं अपने स्वयं, मैं अपना स्वयं वो परमात्मा, तो स्वयं को परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो मैं भगवान का हूँ, स्वयं भगवान का हो जाता है, तो स्वयं लगाम और सारथी सब रह जाते, इधर स्वयं परमात्मा प्राप्त होता है। इस वास्ते मैं भगवान का हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, ये जीव कहता है, स्वयं कहता है अहंकार के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वाणी के द्वारा ये बोलता है, तो ये साधन है, साधन सब के सब प्रकृति है, और स्वयं है जो परमात्मा है, स्वयं हे नाथ मैं आपका हूँ। स्वयं ही मुक्त होता है, स्वयं की द्वारा मुक्ति होती है। इस वास्ते मुक्त होने वाला स्वयं है। स्वयं कहता हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, मम ही वंश हो, वो वंश परमात्मा। परमात्मा की जाति का स्वयं है और तुझे मान रहे आदि ये प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, ये सूक्ष्म है, परंतु सूक्ष्म होते हुए भी प्रकृति एक कार्य है, संसार का कार्य है, संसार का काम होता है मन बुद्धि निरंतर। परमात्मा की प्राप्ति होती है स्वयं के द्वारा, स्वयं परमात्मा का अंश है। इस वास्ते मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं के साथ में संबंध होता है वो अटल होता है। जैसे आप कहते तो मेरा ब्याह हो गया, तो ब्याह होना अटल है, अटल याद करना नहीं पड़ता, याद करना पड़ता ही नहीं, याद करते ही नहीं, अरे भूलते ही नहीं, याद करते ही नहीं, अरे भूलते ही नहीं। मैं हो गया, हर मद बुद्धि मेरे भी भूल जाएगा। मैं एक ऐसी चीज है, मैं स्वयं है, मेरा ब्याह हो गया, इंद्रिया शरीर सब कुछ है, और मैं के साथ संबंध है, मैं के साथ संबंध होता है वो होता है। से मैं साधु हो गया, तो साधु हो गया वहां, मैं हो गया वहां, तो सपने में भी अपने को देखता है वो, सपने में भी, सुसुप्ति में भी, मैं सुख से सोया तो मैं करके स्वयं है वो जागृत स्वप्न सुसुप्ति न समय, उस मैं को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, मुक्त वही होता है। और राह करता है, आसक्ति करता है पदार्थों में, तो बंधन भी जो होता है, ये मुक्त होता है। मन इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, वो नहीं होती, बहुत दूर रहते हैं वो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो हृदय से अपने स्वयं, तो स्वयं पुकार करते हैं। पुकार करने का साधन हो तो प्रकृति का है, परंतु है वो स्वयं, स्वयं परमात्मा का स्वयं होता है, उसको मुक्त करते हैं, वही बंधन से रहित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो स्वयं को मुक्ति होती है, स्वयं की अपनी खुद की, खुद है वो परमात्मा का स्वरूप है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश है जीव। मनुष्य इंद्रियाणी यह प्रकृति स्थान है, मनुष्य इंद्रिय प्रकृति में स्थित है, प्रकृति स्थान ही तो श्रुति इनको अपना मानता है। इस वास्ते भगवान के शरण हो जाए अपने आप, हे नाथ मैं आपका हूँ, साथ में रहता है, साथ और शरीर तक रहता है, थूल बहुत सूक्ष्म है, शरीर वो भी दंडवत करता है, हे नाथ हे तो वो होता है कुल मालिक स्वयं। तो शरणागति सबसे श्रेष्ठ होता ही है, स्वयं परमात्मा अंश है, वो स्वयं ही शरण होता है, स्वयं को ही प्राप्ति होती है, स्वयं ही बंधन रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। स्वयं मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये मैं अहंकार हूँ अब सुनकर, ये स्वयं है स्वयं हूँ, तू है यह है वह है मैं हूँ ये है ये सत्ता है, ये सत्ता परमात्मा के अंश है, उसी में प्राप्ति होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण।